Natasha Gibbs. Goedemiddag. Een doorbraak in de zaak rond het verbieden van pesticiden die in de bollenteelt wordt gebruikt. Een lelieteler in Limburg krijgt een spuitverbod opgelegd door de rechter. Het is de tweede zaak die burgers winnen tegen deze bestrijdingsmiddelen. Je hoort er zometeen alles over, natuurlijk hier in de Nieuwsbv. Nu eerst een uitspraak in een andere rechtszaak, namelijk de grote sextortionzaak. Daar meer over in het NOS-journaal met Levi van Eck. De man die verdacht wordt van het online seksueel misbruiken van 30 vooral minderjarige slachtoffers is veroordeeld tot 6,5 jaar cel en tbs. De 25-jarige Johnny de W. bood de meisjes geld aan voor het sturen van naaktbeelden. Hij betaalde ze nooit, maar dreigde wel de beelden te verspreiden als ze niet nog meer materiaal zouden sturen. De advocaat van de W. is tevreden over de uitspraak. Eigenlijk wel blij, ja, want dit is eigenlijk ook wat wij als verdediging aan de rechtbank hebben voorgelegd. TBS met voorwaarden, een gevangenisstraf die daar dan maximaal bij hoort voor 5 jaar. En als de rechtbank dat niet voldoende zou vinden, zouden ze de sleutel kunnen vinden in de minderjarige zaak met de jeugddetentie. En dat is, ja, dat is opgepakt en daar zijn we eigenlijk heel erg blij mee. De strafzaak staat bekend als de grootste sextortionzaak van het land. Het zou in totaal gaan om 172 slachtoffers, maar de zaak beperkt zich tot de 30 slachtoffers die aangifte of melding hebben gedaan. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn weer begonnen aan de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Bij binnenkomst zei PVV-leider Wilders dat hij geen idee heeft welke kant het op gaat. We doen ons best om het te laten lukken. En iedere dag wordt het spannender. Dan komen we dichter bij die eindstreep. Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar ik kan daar geen voorspelling zijn. Positief gestemd? Nee, ik ben iedere ochtend als ik opsta eerst heel negatief gestemd. Omdat ik op moet staan. En daarna ben ik weer positief gestemd om toch weer te gaan onderhandelen. Maar heeft u de hele week nog nodig? Dat ligt niet alleen aan mij. Hè. Dus dat moeten we met z'n vieren gaan proberen te doen. En ja, ik denk wel dat we misschien nog even nodig hebben. Maar wie weet, soms kan het snel gaan. Soms zou kan het vandaag afgerond kunnen? Ik weet het echt niet. Ik zit ook niet nu iets te verzwijgen of zo. Ik weet het gewoon niet. Ook Caroline van der Plas van BBB liet niets los over de kans van slagen. Ik hoop dat we vandaag tot een akkoord komen. Daar zit ik voor. U hoopt het, maar hoe groot is die kans nou echt? Ja, daar ga ik niks over zeggen, want het gaat allemaal een eigen leven leiden. Nee, maar de informateurs waren gisteren een stuk minder positief over dat het vandaag zou lukken. Die zeggen, we hebben echt wel langer nodig. Ja, nou ja, we gaan het zien. Zijn er al onderwerpen afspraken gehad? We hebben een hele dag, dus zijn er al onderwerpen ook afgesloten van, nou, hier hebben we afspraken? Daar ga ik niks over zeggen. De formatie zit in de zogenoemde finale week. Gisteren en eergisteren zaten de partijen zo'n 10 uur met elkaar aan de onderhandelingstafel. Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol gaven gisteravond aan dat er nog een hoop werk aan de winkel is. In Dordrecht is 4 jaar cel geëist tegen een man vanwege het smokkelen van 47 mensen. De 33-jarige man had de vluchtelingen verstopt in zijn vrachtwagen. Persofficier Coco Brandwijk van het Openbaar Ministerie, goedemiddag. Goedemiddag. Wat verwijten jullie deze chauffeur? De man wordt verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan mensensmokkel. Zoals u inderdaad zei, zijn er 47 vreemdelingen aangetroffen in de vrachtwagen die hij bestuurde. Door de Koninklijke Marechaussee in Hoek van Holland. Ja, want hoe werden zij precies aangetroffen? De Koninklijke Marechaussee was bezig met een uitvaartcontrole. Dat betekent dat zij alle vrachtwagens langsgaan met een speurhond. En deze speurhond is opgeleid om mensen te ruiken, de menselijke geur te herkennen. En hij sloeg aan bij deze betreffende vrachtwagen. Daarop is er door de Marechaussee in de vrachtwagen gekeken. En tussen 2 oldtimers werden 47 vreemdelingen aangetroffen. Ja, want chauffeurs krijgen dan vaak een groot bedrag aangeboden, hè? Nu dus een eis van 4 jaar cel, moet deze eis andere chauffeurs afschrikken als ze zo'n aanbod krijgen? Ja, zeker. We willen ook dat er een vorm van preventie van deze maatregel uitgaat. Deze chauffeur in dit geval heeft bekend bij de politie en hij vertelde dat hij voor het vervoeren van ongeveer 50 mensen een bedrag van €45.000 zou ontvangen. En mensensmokkelaars vragen duizenden euro's en maken op deze wijze, op ongelooflijk ingrijpende wijze, misbruik van de kwetsbare positie van illegale vreemdelingen. En wij willen dat dat stopt. Want hoe uniek is deze zaak eigenlijk? Worden chauffeurs vaker betrapt op mensensmokkel? Er worden vaker chauffeurs aangehouden voor mensensmokkel. Maar als u kijkt naar de getallen, in heel 2023 zijn er 200 vreemdelingen in vrachtwagens aangetroffen. Dus 47 in één transport is echt een enorm aantal. Coco Brandwijk van het Openbaar Ministerie, dank voor uw toelichting.

De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Straks praat ik in onze rubriek Het Rechte Rijtje over wat je allemaal moet doen om de top te bereiken in je sport. Zoals je hier hoort van Sarah Wennekes. Waarom wil ik dit zo graag? Die vraag stel ik mezelf ook wel eens als ik weer met pijn tijdens het roeien huilend van de roeimachine afkom. Nee. Ja, en dan is roeien nog niet eens haar sport. Want ze stapt niet in een roeibootje, maar traint zo om super fit te zijn op haar foilboard. De vernieuwde Olympische discipline die in de plaats komt van het windsurfen. Je hoort Sarah over haar weg naar de top na 12:30. Maar nu eerst pesticiden en lelies. De Nieuwsbv. Ja, 2 weken geleden vertelde Ton van der Ham, onderzoeksjournalist bij Zembla, bij ons in de Nieuwsbv dat voor de 2e keer bewoners een kort geding hebben aangespannen tegen een lelieteler om een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen te krijgen. Ze vrezen voor gezondheidsschade voor henzelf en voor hun kinderen. Dit keer is dit kort geding aangespannen in Zevenum. Dat is een plaatsje in Limburg, mocht je het niet weten. Vanochtend deed de rechter uitspraak en ik heb Ton van der Ham aan de telefoon. Hij volgt voor Zembla al jaren dit dossier. Goedemiddag, Ton. Hey, hallo. Ja, wat heeft de rechter besloten? Dat de boer niet mag gaan spuiten. Dus dat is een bom eigenlijk onder het huidige pesticidenbeleid. Een grote schok denk ik voor de boeren en voor de sector. Mm. En ja, winst voor die omwonenden die vreesden voor hun gezondheid. Aha. Je zegt een bom onder het pesticidenbeleid en ook voor boeren. Wat voor impact gaat dit op hen hebben? Nou kijk, de middelen waar de boer mee wilde gaan spuiten zijn wettelijk toegestaan. Hè? Dus die doet niks illegaals. Er gaat overigens wel heel veel mis bij het spuiten. Er wordt vaak gespoten onder verkeerde omstandigheden en zo. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over wettelijk toegestaande middelen. Mm-hmm. En daarvan heeft de rechter gezegd dat er toch een reële kans is dat die middelen schadelijk zijn. En met name kwetsbare mensen zijn extra bevattelijk voor dat gif. Dus je moet dan denken aan bijvoorbeeld zwangere vrouwen of kleine kinderen. De kans dat die hersenschade krijgen, dat die kinderen hersenschade krijgen, die is aannemelijk, zo zegt de rechter. En de rechter heeft dat natuurlijk, dat heeft zij niet zelf bedacht. Zij baseert zich dan in haar oordeel op deskundigen. En dat zijn deskundigen die wij door de jaren heen ook regelmatig hebben geïnterviewd voor onze uitzending. Omdat wij juist ook over die toelating van het landbouwgif onderzoek doen. En hebben laten zien, ook recent nog in een uitzending, dat die procedures ernstige tekortkomingen bevat. En dat wordt ook erkend eigenlijk door de autoriteiten. Alleen ondertussen worden die bestrijdingsmiddelen wel gewoon gebruikt. Ja. En daar maken die bewoners zich zo zorgen over. Dus die hebben zoiets van, jongens, de overheid moet ons beschermen. Doet dat niet genoeg? En daarom zijn ze naar de rechter gestapt. Ja. En nu is dat verbod er. Heb je al met bewoners gesproken? Heb je al reacties gehoord van ze? Ja, de advocaat had ik eigenlijk al heel vroeg aan de lijn. En zij zegt dat de omwonenden erg blij zijn. Dat is natuurlijk logisch. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, en dat is het wrange hierin. Ze zegt ook, we hopen dat de overheid nu ook daadwerkelijk gaat ingrijpen. Hè? Want het zou natuurlijk niet zo moeten zijn dat je als burger naar de rechter moet stappen. Ja. Omdat je je zorgen maakt over je gezondheid. En ja, dus het is natuurlijk de grote vraag: wat gaat de politiek nu doen? Ja, ja, want dit geldt dan nu voor de lelieteelt. Hè? Deze zaak gaat over de lelieteelt in Nederland. Ja, maar geldt... dat perceel, hè, Natasja. Dus ja. voor die ja, akker. Precies. En niet voor alle andere plekken waar bestrijding is. Nee. Exact. Dus we kunnen er niet van uitgaan dat deze uitspraak ook voor andere sectoren geldt. Of andere plekken nee, in Nederland. Nou kijk, bij de lelieteelt wordt het meeste gif gebruikt eigenlijk van alle teelten. En dat is natuurlijk extra opmerkelijk, omdat het een, zoals de rechter ook zegt, een luxe product is. Dus het is niet nodig voor de voedselvoorziening. Maar dit is een uitspraak dus die geldt alleen maar voor deze plek. En niet voor de rest. Dus in Nederland zijn die middelen nog steeds gewoon toegestaan en kunnen dus volop worden gebruikt. En dat gebeurt ook gewoon. Ja. Omdat ze nou eenmaal wettelijk zijn toegestaan. Terwijl ook in onze uitzending recent over glyfosaat, ook de minister en ook de pesticidenautoriteit, het CTGB zelf, erkennen van ja, er zijn wel tekortkomingen. Er wordt onvoldoende studie gedaan naar bijvoorbeeld de risico's op Parkinson of Alzheimer. En dat zou eigenlijk, zegt de rechter nu ook, ja, zolang dat onduidelijk is, lopen mensen gewoon een risico. Ja. En dat maakt het dus ook zo'n opzienbarende uitspraak vanochtend. Ja, ja. En dus het verbod. Maar je hebt het over de politiek, hè, Ton? Heb je enig idee wat de minister hier van vindt? Ik bedoel, we hebben dat gezien natuurlijk in de documentaire of in het verslag. Maar gaat die actie ondernemen? Weet je daarvan? Nou ja, minister Adema is hier absoluut mee bezig. Hij stond toevallig gisteren nog postte hij een bericht op mijn LinkedIn-pagina. Dat doet hij niet zo heel vaak. En waarin hij echt, hij reageerde daar ook over. Hij reageerde op mijn interview bij jullie van een paar weken geleden. Toen zei hij ook, in dat bericht schreef hij ook van ja, ik vind echt dat er bij die lelieten dat daar veel te veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. En dat moet echt drastisch naar beneden. Maar ja, dat kun je natuurlijk wel zeggen als minister. Maar wat doe je er dan aan? En op dit moment is het toelatingsbeleid nog zo dat deze middelen die dus een reëel risico geven, dat die toch mogen worden gebruikt. En de rechter zegt het voorzorgsbeginsel moet hier worden gehanteerd. De overheid moet burgers beter beschermen. Als je niet zeker weet dat het veilig is, dan moet je het eigenlijk verbieden. Want het zijn natuurlijk middelen waar jij en ik niet om hebben gevraagd. En we kunnen er niet voor kiezen om er wel of niet aan te worden blootgesteld. Nee, en je kunt dus nog niet de garantie geven dat het ook veilig is. Nou hebben wij zelf ook gebeld met de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloemenbollencultuur, de KAVB, zoals het kort gezegd heet. Zij konden nog geen reactie geven. Heb jij al iets van ze gehoord, Tom? Nee, ik heb ook nog niks. Ik moet zeggen, het is allemaal nog zo vers. Dus ik heb wel al contact geprobeerd te leggen met het ministerie opnieuw. En die zeiden, ja, de minister gaat de uitspraak grondig bestuderen. Ik heb ook contact geprobeerd te leggen met de LTO. Dus dat is de grote vereniging, de branchevereniging voor de agrarische sector. Het is me nog niet gelukt om daar de woordvoerder aan de lijn te krijgen. Okay. Dus het is allemaal vers van de pers. Dus de reacties zullen nu wel binnen gaan stromen. Goed, dan gaan we ook horen of ze van plan zijn om een bodemprocedure in te stellen of niet. Ton van der Ham, onderzoeksjournalist bij Zembla, dank je wel. People they won't leave. What is threatening about divesting and wanting peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You can pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You can ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children. And all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zion. I seen Jewish brothers and sisters out there and riding in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid systems to uphold and occupy. defying violent history been repeating for the last 75. The neck but never ended, the colonizer lied. It's students intense, posted on the lawn. Occupying the quad is really against the law. And a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque. Pushing everyone into rock and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. Je hoort Macklemore met zijn nieuwste nummer Hinds Hall. Hij verwijst hiermee naar Columbia University, waar de studentenprotesten plaatsvinden tegen de oorlog in Gaza. De opbrengst gaat naar noodhulp ter plekke. En daar zijn ook mijn volgende gasten over aangeschoven. Want de Palestijnse bevolking in Gaza is wanhopig nu het Israëlische leger de grensovergang bij Rafah heeft ingenomen. Deze plaats aan de grens van Egypte was de laatste relatief veilige plek in Gaza voor de toevoer van hulpgoederen. Het aantal doden loopt op nu Israël de luchtaanvallen op de stad opvoert. Alle hulpverlening ligt stil en de dreiging van een grootschalig Israëlisch grondoffensief is groot. Israeli tanks rolled into Rafah. The crossing here has been Gaza's lifeline for international aid that's been trickling in since the start of the war, with Israel controlling what goes in and out. Crisismanager Kemal Arslantas en huisarts Shakib Sana starten een paar maanden geleden medische hulp Gaza.nl. We hebben in de afgelopen periode regelmatig contact gehad over de situatie in Gaza. En nu zijn ze weer hier om met mij te praten en ook de laatste stand van zaken door te nemen. Shakib, jij staat in nauw contact met artsen en hulpverleners in die regio. Wat voor beeld heb jij van hoe de situatie nu is? De situatie nu is dat er op dit moment grensovergang Rafah, en dat was een van de grensovergangen waar ik net ook zei, waar de, hoe klein het ook was, waar de hulp naar binnen ging. De hulp van medische vrijwilligers, maar ook hulpgoederen en voedingsmiddelen. Want die is nu geblokkeerd. Mm. En vanuit het ziekenhuis zelf, Al-Najjar ziekenhuis daar, en dat wat nu, omdat het gebied als oorlogsgebied is verklaard, dat ziekenhuis is nu in een, in het midden in een oorloggebied terechtgekomen. En daar zijn patiënten geëvacueerd. En de WHO heeft gisteren gezegd, de Wereldgezondheidsorganisatie, dat daar de dialysepatiënten zijn, ruim 200 dialysepatiënten zijn, nierpatiënten, die moeten 2-3 keer per week eigenlijk hun bloed gezuiverd moet worden, want ze kunnen nieren werken niet zo goed. Dat als het ziekenhuis, die patiënten zijn er nog, maar de rest is geëvacueerd. Als die patiënten ook weggaan, dat het voor hen letterlijk dood betekent. En ik heb hier in contact met een Nederlandse internist-nefroloog Mahdi Salih van Erasmus MC. Mm-hmm. Een paar maanden geleden hadden wij het nog gehad over de teleconsultatiegroep. Dat is een groep die vanuit Nederland, ook andere delen van de wereld, die medische hulp via telefoon verlenen aan de collega's en patiënten in Gaza. En hij vertelt, een van de chirurgen die werkt in het ziekenhuis Al-Najjar, die is zelf dialysepatiënt en mijn collega is hem aan het begeleiden. En die heeft al met minder dialysemomenten dan normaal wat nodig is. Maar die werkt ook als chirurg daar, maar die kan ook niet meer werken. En hij heeft ook gezegd, ik weet niet wat morgen voor ons gaat brengen. En dat is eigenlijk de tragiek van op dit moment, dat de collega's die zelf ook willen helpen. We doen uit Nederland alles wat we kunnen uit de internationale gemeenschap. Maar dat laatste druppel op de gloeiende plaat is nu ook stopgezet. Ja, en dat is de situatie waar we het over hebben, wat voor ons ogen gebeurt. Dus een situatie van leven of dood, nu de humanitaire hulp is stopgezet. Vanochtend kwam het nieuws naar buiten dat de grensovergang Kerem Shalom weer toegankelijk is voor hulpgoederen. Biedt dat wat perspectief, Shakib? Ik was 2 maanden geleden in Cairo en daar met de hulporganisatie te praten. Daar waren ze toen al iets van ruim 1500 vrachtwagens waren aan het wachten in Kerem Shalom, een grensovergang. En dat was ook regelmatig, ging het dicht vanwege de protesten die waren aan de Israëlische kant. En ik denk dat dat is wanneer 2 grensovergangen open waren en dat was nog niet voldoende, laat staan dat een van de grootste grensovergangen dicht is. Mm. En dat is de situatie wat hier kenmerkt. Dat is zo, het is een soort zoethoudertje op dit moment, als je vanuit vanuit medisch humanitair perspectief bekijkt, dat een redelijk functionerende grensovergang, wat bij lange na niet voldoende was, die dicht is, en een andere niet goed functionerende grensovergang, dat we daarover blij worden en dat wordt als de nieuws komt naar buiten. En ik denk dat we wat dat betreft best wel ver gezakt zijn als het gaat om de minimaal wat nodig is vanuit het medisch menselijk perspectief. In de studio Kemal Arslantas, ook aangeschoven in samenwerking met Nederlandse artsen, ben jij een landelijke actie gestart voor medische noodhulp in Gaza. We hoorden Shakib er net al eventjes over vertellen, hè, hoe dat ook digitaal ging. De toevoer van hulpgoederen zagen we de afgelopen maanden dus mondjesmaat op gang komen. En Shakib zegt het al, we zijn al blij met de kleine dingetjes. Ook jullie waren bezig met het opzetten van een medisch corridor. Hoe zag dat eruit? Nou ja, wij hadden eerst contact dus met collega's uit het veld. Mm-hmm. Dat, daarmee probeerden wij hun vanuit kennis en handelen te ondersteunen. Ondertussen zijn wij achter de schermen in gesprek gegaan met instanties, met NGO's ter plekke, maar ook vanuit hier. En ook met individuele Kamerleden om te kijken van wat kunnen wij doen om een medisch corridor op te zetten. Daarbij doelen we op het kunnen vervoeren van middelen, medische middelen, noodmiddelen voor onze collega's daar, maar ook ondersteuning vanuit medische specialisten vanuit hier. Dat ze erheen gaan om dus mee patiënten te behandelen. Ja. En op dit moment hebben we niets. We zijn wel bezig met de voorbereidingen. Dat we wel met een klein beetje licht aan het einde van de tunnel, als we dat zien, dat we wel klaarstaan om erheen te sprinten, te vliegen, te zwemmen, wat er ook nodig is. Mm-hmm. Om onze collega's te ondersteunen. Maar op dit moment hebben we geen toegang. Mm. Begin deze week brak er vreugde uit op de straten van Gaza. Die beelden heb jij waarschijnlijk ook gezien, of niet, Kemal? Het nieuws over een mogelijk staakt het vuren kwam naar buiten en zo reageerde de Palestijnse bevolking. Ja, de vreugde was groot, maar de vreugde was maar van korte duur. Want enkele uren later kondigde Israël dus aan door te gaan met de aanval op Rafah, waar honderdduizenden Palestijnen naartoe zijn gevlucht, noodgedwongen. Shakib, hoe is het nu met hun moreel? Op de dag toen ik de nieuws kwam, en ik was niet alleen zij waren blij, maar eigenlijk heel veel mensen waren blij. Hier mensen in Nederland, vanuit de collega's, vanuit War Child, dokters van de wereld. En ook dokters met wie ik in de groep zit uit andere delen van de wereld. En die waren ook heel blij. En op een gegeven moment zei iemand van ja, maar staakt het vuren betekent niet een einde aan gewelddadigheden komt of einde aan hun leed komt. En toen zei iemand vanuit Palestijnse collega, maar dit is wat wij naar snakken. Een moment van hoop dat we zeggen, oké, hoe klein die ook is, als het begin is, dat is waar wij naar snakken. Mm. En een paar uur later, de volgende ochtend toen we wakker werden, dat de grensovergang was ingenomen. Mm. Wat het met moreel van je doet, dat is, ik denk je verliest alles. Je hebt al alles verloren. En daarna die collega's, de volgende ochtend heb ik aan de collega's gezegd, alhamdulillah. Alhamdulillah betekent Godzijdank. En dat is iets wat je heel vaak hoort. Dat zegt ook mijn collega Mehdi Saleh in die WhatsApp. Hij zegt, echt hoor ik van die mensen daarin, van mijn collega's, van de patiënten, alhamdulillah, Godzijdank. Mm-hmm. Wat heb ik nog meer dan om te bedanken voor de situatie waar ik nu zit? Het had erger kunnen worden. Mm-hmm. En ik denk als dat jouw moed is waar je moed uitput, ik denk dat is ook voor ons hier, voor ons hartse, voor heel veel mensen hier, de veerkracht en de hoop wat het geeft om te zeggen, we gaan door. Hoe kunnen wij die mensen helpen? Hoe kunnen wij hier onze overheid gewoon zo ver krijgen om aan de woord te houden dat game-changing is nu. Dat game-changer waar ze het over hadden, dat is nu. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het leed verder niet vergroot gaat worden, waar we allemaal gewoon zo lang bang voor zijn? Kemal, de Israëlische minister van Defensie, Galant, die zei dat Israël de militaire operatie in Gaza zal opschalen, hè, als er geen deal komt met Hamas over het vrijlaten van gijzelaars. Als dat offensief komt, wat zou dit uiteindelijk betekenen voor de mensen waar jullie nu mee in contact staan? Wij hadden met jou een aantal weken of een maand terug nog een uitzending. En een vergelijkbaar vraag had jij toen ook gesteld. Ja. Wat gebeurt er als er een aanval komt op Rafah? En toen zei ik dat ook. En dat zeg ik nog een keer. En dat zegt eigenlijk elke NGO op dit moment. Als het gebeurt, dat is het einde. Er is niks meer. Er is niks meer over. Wat wil je dan gaan doen? Je hebt geen humanitair toevoer. Je hebt geen uitvluchten. Ik zit nu te kijken naar alle Twitter-accounts en social media van de NGO's. WHO heeft het over 1,5 miljoen mensen, met waarvan 600.000 kinderen die nergens heen kunnen gaan. UN zegt dat het een humane catastrofe is. Dus we zijn ook naar het einde gekomen van de woorden die we kunnen kiezen. Mm-hmm. Het is geen ramp meer, het is geen disaster meer, het is een catastrofe geworden. Save the Children heeft over een catastrofaal happening. En Warchild heeft heel duidelijk gezegd, veilige plekken zijn er niet. Mm. Niet meer voor de kinderen in ieder geval. Mm. Gisteren zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruinslot in Nieuwsuur dit over een grondaanval van Israël op Rafah. Dat zou in de huidige omstandigheden gigantische humanitaire gevolgen hebben voor de Palestijnen in Gaza die het al zo ontzettend zwaar hebben. Dus die boodschap heb ik alleen nog maar een keer heel nadrukkelijk overgebracht. En ook aangegeven dat dat voor Nederland politieke gevolgen heeft. Ja, Shakib, Egypte heeft inmiddels de overname van het grensgebied bij Rafah door het Israëlische leger veroordeeld. Gaan deze signalen, denk jij, verschil maken? Ik denk dat één signaal het verschil gaat maken. Dat is dat Nederland, de Nederlandse overheid, onze overheid zich aan het woord houdt. En het was dat een gamechanger zou zijn. Dat er ook gevolgen moeten komen op het moment dat een grensovergang is ingenomen. Hmm. En we kunnen natuurlijk in de semantische discussie gaan met elkaar. Wat nou inname van een grensovergang iets betekent of niet. Ik ben dokter, ik heb daar geen verstand van. Maar het enige wat ik weet, stelt wordt een buitenlands mogenheid Rotterdamse haven gaat innemen. Is het dat nou wel inname of geen inname van Rotterdam? Nou, in die discussie zitten wij in onze overheid. En ik denk dat het enige is wat het nu kan helpen. Nederlandse overheid zegt net tot hier. En eigenlijk al langer had moeten zeggen tot hier en niet verder. Maar we staan achter onze NGO's, we staan achter onze artsen hier. Die zeggen de medische catastrofe is daar aanwezig. En wij stoppen met, wij oefenen maximale druk op de regering van Israël om te stoppen hiermee. Want dit kan geen... We zien ook al de studenten die hun stem laten horen. Onze docenten die hun stem laten horen. Mm. De samenleving accepteert op een gegeven moment dit ook niet meer. En de overheid kan niet anders dan om naar de regering te luisteren. Geef de veilige medische corridor, zodat wij onze collega's en de patiënten daar kunnen helpen. Want het zijn om 600.000 kinderen, wat Kemal betreffend net zei. Ja. Huisarts Shakib Sana en crisismanager Kemal Arslantas van medischehulpgaza.nl. Dank jullie wel voor dit gesprek. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuwsbv. De meivakantie is nog in volle gang. En mocht je tijdens het hemelvaartweekend nog op zoek zijn naar inspiratie om je vrije tijd te besteden daar, dat kan nog altijd, hè? De bioscoop. In de bioscoop mogen de dromen. In de bioscoop alles kan en mag. In de bioscoop is alles beter. Zometeen duik ik in de Koerdische cinema. Want komend weekend wordt er een filmfestival georganiseerd, toegespitst op Koerdische films. Wat voor moois is er allemaal te zien? Nou, dat hoor je zometeen. NPO Radio 1. En hier is het NOS-journaal met Levi van Eck. Johnny de W. is veroordeeld tot 6,5 jaar cel en TBS voor het online misbruiken van 30, vooral minderjarige slachtoffers. Die stuurden hem grote aantallen naaktfoto's en seksvideo's. Hij dreigde deze beelden te verspreiden als ze niet nog meer materiaal zouden sturen. Het gaat om de grootste sextortionzaak van het land. Een jongen van 16 die gisteravond werd neergestoken in Helmond is vanochtend aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft de man van 20 opgepakt als verdachte. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een bekende van het slachtoffer. Justitie eist 4 jaar cel tegen een vrachtwagenchauffeur vanwege het smokkelen van 47 mensen. De man van 33 had de vluchtelingen verstopt in zijn vrachtwagen. Hij zou voor het smokkelen €45.000 hebben gekregen. En de man die decennia lang de leiding had over de propaganda van het Noord-Koreaanse regime is overleden. Kim Ki-nam maakte alle drie de Noord-Koreaanse leiders van de familie Kim mee, die sinds 1948 aan de macht zijn. Hij was 94 jaar. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar flinke files door ongelukken. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 20 minuten vertraging voor knooppunt Gouwen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Ze zijn aan het bergen. En er staat file vanaf Zoetermeer. Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Ook daar zijn ze nu aan het bergen. Omrijden kan via de A15 en de A2. En er staat file in het oosten van het land op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. Daar heb je bijna een kwartier extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Goedemiddag. Het is de beslissende week in de kabinetsformatie. Het kan elk moment klappen, het kan elk moment rondkomen. Het goede nieuws is dat er al iemand is gefotografeerd met een conceptakkoord onder arm en dat dat niet tot problemen heeft geleid. Al kwam dat vooral omdat er op de gefotografeerde bladzijde in heel veel woorden niks stond. Lastenverlichting, streng asielbeleid, een goede toekomst voor de landbouw, bedragen en maatregelen later in te vullen. Knap dat ze na lang onderhandelen tot zulke concrete stappen zijn gekomen. Of ze eruit gaan komen hangt eigenlijk maar van één man af. En dat is Geert Wilders, die iedereen in Den Haag momenteel aan een touwtje heeft. Lukt het niet, dan is hij buitengesloten. Lukt het wel, dan is dat vooral dankzij hem en zijn grootmoedige gebaar om al zijn ongrondwettelijke standpunten te laten vallen. Dankzij de constructie van een extra parlementair kabinet heeft Wilders alle ruimte om alles te blijven roepen wat hij wil. En je voelt nu al het ongemak bij de andere partijen. Elke keer als Wilders een social media gebruikt om een bewindspersoon een eng mannetje te noemen of dreigt met nieuwe verkiezingen. Dat wordt dan ook het meest interessante om de komende tijd te gaan aanschouwen. De bochten waarin coalitiegenoten zich zullen moeten wringen om recht te praten wat krom is. Je hoort ze nu af en toe sputteren dat de uitspraken van Wilders voor zijn rekening zijn. Dat ze het ook liever anders hadden gezien, maar dat ze hun verantwoordelijkheid nu eenmaal nemen. Dat ze er een beetje moe van worden. Dat ze geen zin hebben om overal op te moeten reageren. Of dat er geen alternatief is, wat mijn favoriet is. Om Jezilius of Omtzigt te horen zeggen dat Frans Timmermans een nog groter gevaar voor het land is. Terwijl Frans Timmermans intussen in een Joost Klein blauwe outfit als Pino met een zelfgeschreven rap probeert de jeugd te bereiken. Op veel manieren een probleem, maar het lukt me maar niet om in die man echt een groot gevaar te zien. Maar goed, misschien heb ik een blinde vlek. Het is ook maar net waar je het gevaar wil zien. Zo waren er afgelopen zaterdag op de Dam de allerstrengste veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat een schreeuw of een vlag de herdenking zou verstoren. Dat zou inderdaad diep triest zijn geweest. Maar intussen liep Martin Bosma van de partij die het halve verkiezingsprogramma moest schrappen omdat het niet bij de democratische rechtsstaat bleek te passen, plechtig met een krans naar voren. En je kan de demonstratie op de Universiteit van Amsterdam zien als anarchie en ordeverstoring. Maar je kan ook denken wat een winst voor de samenleving dat jonge mensen zich betrokken voelen. En vooral dat zoveel losliggende stoeptegels nu uit voorzorg verwijderd zijn, zodat niemand daar meer over kan struikelen. Je kan alles verschillend uitleggen. Dat hebben we de afgelopen tijd wel gezien. Je kan een vernietigingsoorlog zelfverdediging noemen. Je kan een invasie een speciale militaire operatie noemen. Het is maar net door welke bril je het bekijkt. Ik verheug me dan ook enorm op de dag dat Geert Wilders voor het verzamelde journaille zal verklaren dat bananen recht zijn. Altijd al geweest. En dat als zijn coalitiegenoten het daar niet mee eens zijn, er misschien maar nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden. Gewoon om te fucken. Gewoon om te kijken hoe ver hij kan gaan. En dat zijn coalitiegenoten zwetend voor de camera's zullen staan. Dat hij het recht heeft het op zijn manier te bekijken. Dat sommige bananen, als je er lang genoeg naar kijkt, wel recht kunnen lijken. Zeker als je ze recht van voren fotografeert. En dat het ook eigenlijk helemaal niet uitmaakt of een banaan krom of recht is. Het gaat erom hoe die smaakt. En dat we bovendien met Frans Timmermans niet eens meer bananen zullen hebben. En bovendien, hoe zit het dan met komkommers? En dan zullen ze zuchtend naar huis rijden om daar met lange tanden te beginnen aan de grote stapels gebakken peren waar ze de komende tijd hoe dan ook mee zullen zitten. Het rechterrijtje. In het rechterrijtje brengen we een ode aan ongeziene sporthelden. De toppers die ondanks hard werken en uren trainen niet altijd gezien worden. Wie zijn zij? En wat motiveert hen om door te gaan met hun sport? Vandaag ga ik praten met foiler Sarah Wennekes. Sarah, goedemiddag, welkom. Foilen, ja. Toen ik van het woord hoorde, dacht ik, wat houdt dat in? Het is een vrij nieuwe sport, heb ik ontdekt. Kun je het omschrijven? Ja, klopt. Foilen, het is eigenlijk een nieuwe onderdeel van het windsurfen. Mm-hmm. En aan het boord hebben ze aan de onderkant een nieuwe constructie gemaakt. Dat zijn eigenlijk een soort vleugels, net als van een vliegtuig. En daardoor kom je uit het water. En vlieg je over het water. Dus gaat een stuk harder dan het originele windsurfen. Hoe hard kun je ongeveer gaan? Ja, we beginnen vanaf 30 km per uur en halen topsnelheden tot 50 km per uur zeker. Oh, ik zit even, sorry hoor, even tussen, terwijl jij met mij praat, zit ik heel even snel te googelen. Ik was niet aan het appen of zo, maar ik zie het hier. Het lijkt net alsof je boven het water zweeft, joh. Ja, ja, die fin, zeg maar, die onder het bord zit, is bijna een meter lang. Dus je vliegt echt hoog en het gaat echt een stuk super hard. Wat een te gek gevoel moet dat geven. Krijg jij daar een adrenaline kick van? Ja, ja, het is gewoon echt nog super nieuw. En ook het wordt nog heel veel over uitgezocht om nog harder te gaan. Maar het heeft echt een nieuw aspect weer in het windsurf teruggebracht. Ja. Nou, ik zag je hier binnenkomen lopen en je hebt iets meegenomen. Hè? Wat is het? Ja, klopt. Het is eigenlijk de vleugel die dus aan de foil zit. Ja. En het ziet er echt een beetje uit als vliegtuigvleugels. En dit is maar één heel klein onderdeel van dus die hele foil. En die zorgt ervoor dat je uit het water komt. Het is helemaal van carbon. En, dit onderdeel zorgt ervoor dat je uit het water komt. Ja, dus het is heel dun. Ja, het is de voorvleugel. Maar ja, daar zit echt een hele technologie natuurlijk achter. Mag ik eens voelen? Hoe ja, is het zeker. Zwaar? Het is redelijk zwaar. Jij ziet er gespierd uit. Oh ja, dit is. Ja, maar dit kan ik wel. Dit kan met één hand nog wel dragen. Nog wel, ja. Ja, en de achterkant kun je ook voelen, is echt super scherp. En die zorgt er natuurlijk voor dat willen we heel scherp hebben. Zodat je wil je niet in je, dit wil je niet in je nek hebben. Nee, zeker. Dus het is wel echt een extreme sport. Ook door de snelheden en doordat dus die onderdelen zo scherp zijn. Dus we varen ook altijd met helm en bescherming. Ja, om, snap ik. Ja. Je wil hier niet met je nek in liggen, nee, inderdaad. Zeker. Hey, hoe ben jij, Sarah, in dat foilen terechtgekomen? Ja, van origine ben ik gewoon windsurfer. Dus een boord, daar zit een fin onder. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. Ja. Daarmee was ik ook aan een campagne aan het voeren voor de Olympische Spelen richting Tokio. Die heb ik niet gehaald. Ik heb toen wel altijd in het Nederlands team gezeten, bij de jeugd goede resultaten gehaald. Uiteindelijk ging het helemaal niet zoals gepland. Ik had veel blessures. Mijn resultaten waren niet daar waar ik wilde zijn. Vond je niet zo leuk meer? Nou, ik had nog wel echt plezier erin. Ja. Maar topsport is gewoon best wel hard natuurlijk. Ja. En op dat moment moest ik ook het Nederlands team verlaten. Dat was in 2019. Mm. En ergens voelde ik dat ik dus nog niet klaar was met windsurfen. Juist omdat ik er nog heel veel plezier in had. En toen kwam eigenlijk dat foilen. Dat was een nieuwe. Dat werd toen ingevoerd als nieuwe Olympische. Maar zag je dat op tv? Zag je dat? Oh, dat zag je toen om je heen. Ja, gebeuren. Dat zag ik om me heen. Oh, ja. Jij zit natuurlijk bovenop die trend. Ja. Ja, dat zit gewoon helemaal in die windsurfwereld. Ja. Dus op dat moment hoorde ik van dat windfoilen. Dacht ik, oh, dat ga ik eens proberen. En eigenlijk werd ik toen weer opnieuw verliefd op het windsurfen. Wacht even, Sarah. Dat ga ik even proberen. Je bent toen op dat bord gestapt. En was je meteen een natuurtalent? Of hoe ging dat? Oh nee, zeker niet. Dat was gewoon weer eigenlijk helemaal alles opnieuw leren. Ja? Het is toch wel echt een andere sport. Er zit veel meer balans in. Ook de technieken zijn wat anders. Ook uiteindelijk kwam ik erachter dat ik heel veel gewicht moest aankomen. Bijvoorbeeld om echt snel te kunnen zijn. Ja, ik dacht juist dat je heel licht zou moeten zijn voor zoiets wat de lucht in moet. Nee, ja, ik ben bijna 10 kilo aangekomen daarvoor. Omdat je hoe meer massa je hebt, hoe meer snelheid je kan genereren. Oh, dus dat heeft alles te maken ook weer met de hele technologie erachter. Ja. Maar goed, aan het begin van het windfoilen dacht ik gewoon, dit is zo gaaf. En vooral de snelheden, een heel nieuw gevoel. Ik denk niet dat ik kan uitleggen hoe het voelt om zo te vliegen. Je hebt het een beetje uitgelegd van wat het met je doet. En ik zie het ook aan je gezicht, hoe enthousiast je erover wordt. Maar dan heb je dat, hè? Dan heb je die passie, die liefde. En dan denk je, dit ga ik doen. En dan? Want had je een coach? Had je een team? Hoe werkt dat dan? Ja, toen dus die sport echt nieuw was, toen er was ook niet echt een Nederlands team op dat moment. Ik was eigenlijk net ook uit het Nederlands team, dat moest ik verlaten. En ja, ik was toen heel erg op zoek van ik wil dit doen. Ik ga gewoon beginnen bij de basis, namelijk de liefde voor de sport. Lekker varen, trainen. Ik was alleen. En in het eerste jaar, dat was dus eigenlijk 2020, dat bekend werd dat de nieuwe Olympische sport was. Toen kwam ook COVID. En toen dacht ik van hoe kan ik op de makkelijkste manier rondreizen? Want ik heb natuurlijk veel materiaal. Ja. Het is hartstikke kostbaar. Ik had niet veel geld. Ik was ook net klaar met mijn studie. En toen had ik eigenlijk bedacht, ik ga een busje aanschaffen voor. Altijd slim een busje aanschaffen. Ja, surfers doen dat, hè? Dat hoor je. Dat was een droom die ik al heel lang had. Dus ik had een klein busje. Dan dacht ik, kan ik mijn materiaal meenemen? En toen had ik ook wat vrienden die zeiden, oh, en dan bouwen we een bed erin. En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk top. Want dan dat betekent dat ik gewoon op weg kan. Dat mijn huis mee kan nemen. Geen kosten voor huur. Geen kosten heb en kan doen wat ik het liefst wil doen. En dat windsurfen. Nou, en ik weet nog wel dat ik dus tegen mijn ouders zei, pa, mam, ik ga mijn huis opzeggen in Den Haag. Wat zeiden ze? Wat dachten ze? Mijn vader zei gelijk, weet je het zeker? maar ik wist het echt. Ik dacht gewoon, ik moet dit doen. En ik ben toen daarna die winter vertrokken naar het buitenland. Maar dat heb je wel helemaal alleen gedaan. Dus dan ga je alleen op pad met je busje. En natuurlijk kom je onderweg wel mensen tegen. Maar hoe blijf je gemotiveerd? Ja, ik denk dat wel het mooie is van sowieso de hele community en de surf lifestyle. Ik heb gewoon heel veel geluk dat het zo'n prachtige sport is buiten, altijd op mooie plekken. Ik zat heel veel op de Canarische eilanden. Dus ik zat wel altijd in een community waar ik ook met mensen kon trainen. En ik denk dat in het begin toch wel meehielp dat het ook een nieuwe sport is. En dat je gewoon echt heel veel kan leren. Dus ik denk dat het hele eerste traject, dat heb ik gewoon heel erg gedaan op echt stapje voor stapje, dag dag voor dag nieuwe mensen ontmoeten, overal kennis vandaan zien te halen. En daar haalde ik ook gewoon heel veel energie uit. Ja, maar op een gegeven moment word je zo goed dat je denkt, ik heb wel een coach nodig, toch? Je bent een topsporter of niet? Ja, zeker. Ja, het eerste jaar heb ik dus eigenlijk alles zonder coach gedaan. En het was eigenlijk een hele coole uitdaging. Ja. Zeker ook om de teams om me heen te zien met mij die dat wel deden. En eigenlijk had ik hele goede resultaten. Ik voer gewoon in de top 10 regelmatig. En toen had ik een van mijn beste vriendinnen, oud-zeilster, Jeske Kisters. Ze had ik gevraagd, hey, kom een keertje met mij mee op de boot. Kun jij mij niet een week coachen? En was eigenlijk het einde van dat seizoen. En ik werd 9e op het Europees kampioenschap. Zo. Ja, toen dacht ik, wow. Dus als ik gewoon misschien wel een fulltime coach heb... Stel je voor wat je dan kunt doen, inderdaad. Ja, en eigenlijk vielen toen ook wel alle puzzelstukjes samen. Want ik was ook altijd op zoek naar sponsoren. Mm-hmm. Want ja, ik was parttime aan het werk ook daarnaast. En toen had ik ook een hoofdsponsor gevonden, Menta, die mij zeiden van, nou, wij geloven wel in jouw project en we willen je wel een stukje op weg helpen. En eigenlijk daardoor kon ik gaan professionaliseren. Mm-hmm. En het jaar daarop ben ik gestart met mijn coach, die nog steeds ook mijn coach is. Ja, en inmiddels februari heb je gekwalificeerd voor de Spelen. Ja, gefeliciteerd. Inderdaad. Hoe was dat moment? Zo, ja, het was gewoon heel spannend. Ik wist dat ik op geen moment had ik natuurlijk het niveau gehaald. Ook wel al een medaille gehaald vorig jaar. En dus ik wist van, oh, ik kan dit. Ik weet dat ik die Spelen kan halen. Maar ja, dan moet je het ook nog doen. Dus dat was een hele spannende periode. Zeker naar, we hadden vorig jaar het wereldkampioenschap in Scheveningen, in Den Haag. En daar had ik eigenlijk niet helemaal het resultaat gehaald wat ik wilde. Nee, dus was eigenlijk een wake-up call. Knijterhard door blijven werken en steeds geloven in het proces. Ja, maar Sarah, niemand gaat jou tegenhouden. Ik zie, je komt net binnenlopen en het eerste wat mij opvalt is zo'n Olympische hanger om je nek. Ja, ik ben wel echt gewoon super trots natuurlijk op dat ik het heb weten te bereiken. Ja. Het is toch echt een andere weg dan gebruikelijk. En ja, dat moment van kwalificatie was ook super bijzonder. Dan valt toch echt alles op zijn plek. Ja. En hoe schat je je kansen in daar in Marseille? Ja, goed. Ja? Ik werk nu echt met vol vertrouwen richting de Spelen. We hebben nog 2 maanden. En ik heb er vooral heel veel zin in. Sinds het WK is eigenlijk gewoon het tempo nog harder omhoog gegaan. Dus ik dacht, oké, ik moet misschien nog wel een beetje rust ook inbouwen. Want ik kan niet te hard van stapel lopen. Nee, het laatste wat je nu wil is dat je geblesseerd raakt. Of met dat ding in je nek terechtkomt. Dat moet niet gebeuren. Heel erg goed. Foiler en aankomend Olympier Sarah Wennekes. Dank je wel voor dit gesprek en kennismaking. En succes op de Spelen. Dank je wel. Mits de juiste tijd, maanstand, windrichting en de onderstroom. Zoveel variabelen dat je geen zin meer hebt om eraan te beginnen. Ook als de zee het wel zou willen. Eindstand is de golf laf en de zee droog. Wax mijn surfplank en verzorg het zo als verse olie voor een binnenmotor of een buitenboord. Spoor de zee aan, fluister in haar oor. Ik neem je niks kwalijk, misschien dan morgen. En is het niet morgen, dan kies jij maar op welke dag dan wel. En dan hoor ik het, ik wacht op de golf. Weddington in Australië. Windstil is niet veel als je surfen wil. Hoogstand, niks virtueels dat vervangt die dans. Niks virtueels dat vervangt die dans. Niks virtueels dat vervangt die dans. De balans, de behoefte. Alle dagen mee, af en aan de zee. We zeggen zo. Water raakt, is het goud voor degene die geduld heeft. Al is het voor de vorm, in de pool van oneindige liefde is vorm slechts een bijkomstigheid. En als we toch nog voor de vorm bij elkaar zijn, kan ik dan ook nog voor de vorm aan je zitten? Hoe zit dat? Ik mag zeggen dat ik zonder kan. De mond spreekt uit waar het hart niet over uit is, maar goed surfen dus. Ondertussen kus ik je denkbeeldig en anders vis ik op het net, gefilterd op wilde zeeën, terwijl het lucht is en ik weet het. Geen cup hier te beleven, ik wacht op de golven. Steve Eddington in Australië. Windstil is niet veel als je surfen wil. Droogstand, niks virtueels, dat vervangt die dans. Niks virtueels, dat vervangt die dans. Niks virtueels, dat vervangt die dans. De balans, de behoefte. Alle dagen mee, af en aan de zee. We zeggen zo. Met surfen. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eind deze week begint er in Amsterdam een filmfestival helemaal gewijd aan Koerdische films. Ik ga me het heet dat je hebt. Ik ga berboe. Wille, herkens zonder de breider hebben de deur. Hij gaat de boer en hij, de pishwabish. Ja, je hoorde hier een fragment uit de film Berbou. Een van de belangrijkste films die draait op het Amsterdams Koerdisch Filmfestival. Mela Ahmad is de creatieve producer van het festival. En ik heb haar aan de lijn. Goedemiddag, Mela. Hallo. Ja, wat maakt het Koerdisch Filmfestival zo bijzonder? Sowieso dat het Koerdisch is. Ik denk dat, dat sowieso al best wel bijzonder is. Wij komen natuurlijk uit een gebied waar we in een aantal plaatsen wel autonoom zijn. Maar we zijn eigenlijk geen eigenaar van grondgebied of we hebben geen land. En daardoor dus ook niet genoeg mogelijkheden om dat in onze eigen regio's te doen. Dus des te belangrijker dat de Koerdische filmfestivals verspreid over de wereld zijn. Mm-hmm. Zo heb je natuurlijk het Amsterdam Koerdisch Filmfestival. Maar je hebt hem ook in Berlijn, in Londen, in Moskou. En het is superbelangrijk, want alleen zo worden onze verhalen eigenlijk gehoord. En cinema is daar een belangrijk middel voor. Ja, ik hoorde nou net een fragment voorbij komen waar ik helemaal niks van verstond. Maar kun je mij vertellen wat Koerdisch cinema nou zo magisch maakt? Nou, wat Koerdische cinema magisch maakt, het is sowieso allemaal best wel politiek beladen. Want dat zit al eigenlijk in onze identiteit. Als je Koerdisch bent, dan is dat eigenlijk al een politieke statement. Mm. Dus dat zit verwerkt in elke film. Maar wat het voor mij heel bijzonder maakt, is dat de Koerdische taal, daar heb je ook weer verschillende dialecten van, maar dat is een hele poëtische taal. Dus in het communiceren van hele normale dingen in het dagelijks leven, het wordt allemaal best wel poëtisch verwoord. En dat heb je dus ook in alle films. En dat maakt het meteen een beetje een kunstwerk. Dus elke film voelt heel poëtisch aan door de taal. En natuurlijk wordt alles vertaald op ons festival. Engels en in het Nederlands wordt alles ondertiteld. Ja, gaat die schoonheid dan niet verloren? Ik bedoel, als het zo poëtisch is en ik lees het in de ondertiteling, krijg ik het dan wel goed mee? Ja, precies. Dat is inderdaad de vraag die vaker voorkomt. Ja, zeker krijg je dat mee. Want bijvoorbeeld dat fragment wat je net liet horen, dat versta ik ook niet. Dat is namelijk Kurmanji Koerdisch. Ik spreek Sorani Koerdisch. Maar ook ik krijg de schoonheid van de Kurmanji mee door de ondertiteling. Dus ook echt chapeau naar alle vertalers van alle films. Want die schoonheid blijft dus ook zeker in. Ook omdat het heel vaak vertaald wordt door Koerdische mensen. Die ook de nuances van die woorden goed begrijpen. Dus dat ook goed weten te vertalen. Ja. Nou, dan zeg je inderdaad, het is een ander soort Koerdisch. Koerdistan is een gebied dat uit meerdere landen bestaat. Iran, Irak, Syrië, Turkije. Het is een enorm gebied. Zijn de verschillen tussen deze landen ook terug te zien in de films? Zeker, zeker. Sowieso in de taal, wat ik net al zei. Ja. Er worden meerdere dialecten over die gebieden gesproken, waarbij Kurmanji en Sorani eigenlijk de meest voorkomen talen zijn. Maar ook de strijden en de verhalen van de verschillende regio's, die verschillen heel erg. En dat zie je zeker terug in de films. De ingrediënten van bepaalde recepten verschillen. Nou, dat zie je dan weer niet terug. Maar die verschillen zijn zeker duidelijk in de films. Mede omdat dus die verhalen zo anders zijn. En omdat ieder regio worstelt met zijn eigen problemen eigenlijk. En dat zie je ook heel erg terug in de films. Ja. Mela, nou heb ik begrepen dat het thema van het festival dit jaar Rojava is. Wat is dat, Rojava? Rojava betekent, vertaald eigenlijk het Westen, dus ook wel West-Koeristan, wat in de atlasboeken eigenlijk Syrië is. En dat gebied is, met het festival focussen we ons eigenlijk ieder jaar op een ander thema. Vorig jaar was dat Jinjiaan Azadi. Ik denk bij iedereen nog vers in de geheugen dat we vorig jaar de Iraanse revolutie hadden. Mm-hmm. Wat vooral in de Koerdische gebieden erg sterk werd bevochten. Dus met het festival proberen we ook ieder jaar aandacht te geven aan iets wat actueel is. Nou zijn er de afgelopen tijden meer aanvallen vanuit Turkije op Rojava-gebied geweest. En vandaar dat we dat gebied ook willen uitlichten. Daarbij is in Rojava, dat is sinds kort autonoom. En daar is een hele nieuwe manier van politiek en van besturen aan de gang. Wat hiervoor eigenlijk alleen maar in theorie bestond. En in Rojava wordt dat nu voor het eerst in praktijk ook geprobeerd. Dus vandaar dat dat ook erg interessant is natuurlijk. Ja, dat leent zich inderdaad wel voor films ook. Hey, Mela, aan het begin van ons gesprek hoorden we ook een fragment, hè, uit de film Berboe. Mm-hmm. Een film uit dit gebied, uit Rojava. Waarom moeten we deze film zien? Nou, sowieso omdat de filmmaakster, die is ook aanwezig. Nou, dat is sowieso heel speciaal, want zij komt ook uit Rojava. En dat is een gebied wat best wel afgesloten is van de rest van de wereld de afgelopen jaren. Dus dat zij erbij is, is echt een enorme eer voor het festival. En natuurlijk heel bijzonder. Na de film Berboe komt er ook een panelgesprek met onder andere Sevinas Evdiki, de filmmaakster dus. Joost Jongerde en Frederike Geerdink. Die dan ook dat systeem gaan bespreken. Maar natuurlijk is de film ook echt prachtig. Het gaat over een familie en die zijn zich aan het voorbereiden voor de bruiloft van hun dochter. En die avond krijgen ze te horen dat er een aanval komt op het gebied waar zij leven. Dus de bruiloft moet of afgeblazen worden of het gaat door. Maar dat is een besluit die eigenlijk symbool staat voor hoe de mensen in dat gebied leven. En ik heb Sevinas ook zelf gesproken over de film en hoe zij die waar dat op geïnspireerd is. En zij zei ook, dit zijn allemaal verhalen die ik van mijn eigen familie, van vrienden, van naasten, van onze buren. Dit zijn verhalen van vrouwen die dit elke dag meemaakte daar. En ik heb eigenlijk dit verhaal ook geïnspireerd op al die verhalen. Dus dat is natuurlijk prachtig. Aha. Zeker het kijken waard, ja. Ja, en een extra diepe laag dan. Want ik denk dat slaat er dan wel extra in. Als je beseft van oké, dit is de realiteit dus toch voor veel vrouwen en mannen. Precies. Weet je wat mij trouwens ook opvalt, als ik het toch over mannen en vrouwen heb? Als we in jullie programma kijken, er staan een hoop vrouwelijke Koerdische regisseurs tussen. Ja. Is dat een bewuste keuze, Mela? Of zijn er nou eenmaal meer vrouwelijke dan mannelijke Koerdische regisseurs? Nou, ik denk, niet beide, maar ik denk dat het aan de ene kant inderdaad een bewuste keuze is vanuit de organisatie. Moet ik zeggen, de organisatie bestaat ook merendeels uit vrouwen. Hmm. Sowieso, ik ben zelf natuurlijk een Koerdische vrouw, maar Koerdische vrouwen zijn best wel strijdlustig en die hebben echt vuur in hun ogen. Dus dat kan wel kloppen, maar daarbij is het ook zo dat inderdaad er zijn gewoon heel veel Koerdische filmmaaksters, omdat daar ook wel aandacht aan wordt gegeven, vooral inderdaad in Rojava vanwege dat nieuwe politieke systeem. Ja, heel mooi. Het Amsterdams Koerdisch Filmfestival dus vindt vanaf vrijdag dit hele weekend plaats in het Ketelhuis in Amsterdam. Ik ga er zelf even een kijkje nemen. Ik ben toch vrij dit weekend. Dankjewel. Mela Ahmad, creative producer van dus het festival. NPO Radio 1, podcast. 5 mei 2013. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord. Helmin Wiels. Op het moment van de moord was Helmin Wiels de populairste politicus van het eiland. Hij wilde wel corruptie aanpakken. Maar hij werd ook gehaat. Ik denk dat er mensen in deze samenleving zijn geweest die daar nerveus van werden. Maar wie had zoveel last van Wiels dat hij dood moest? Dat moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Ik ben Natasha Gibbs. Ik mis hem eigenlijk. Luister naar Wiels de Moordzaak. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Ik mis hem heel sterk. Wie luistert, weet meer. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, heeft de korte pauze de formerende partijen goed gedaan? Ze zitten weer rond de formatietafel. En dus alle reden om met ons politiek duo het politieke schaakspel door te nemen. Dat zometeen na het nieuws van 1 uur. Maar nu eerst een jarenlange celstraf voor de man die zich schuldig maakte aan sextortion. Dat en meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. De man die verdacht wordt van het online seksueel misbruiken van 30 vooral minderjarige slachtoffers is veroordeeld tot 6,5 jaar cel en TBS. De 25-jarige Johnny de W. bood de meisjes geld aan voor het sturen van naaktbeelden. Verslaggever Bo Heimessen was bij de uitspraak in Breda. Bo, hoe komt de rechter tot deze uitspraak? Ja, de rechters hebben dus besloten dat hij schuldig is aan sextortion. Dat heeft hij ook bekend. Hè. Daarmee wordt bedoeld inderdaad dat hij jonge meisjes onder dwang aanzet tot het delen van seksfoto's of video's. Hij gaf daar ook instructies voor en dat deed hij 8 jaar lang. En omdat ze veelal minderjarig waren, is er daarom ook sprake van kinderporno. En er was door het Openbaar Ministerie 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist, omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, volgens deskundigen. Nou, daar gaat de rechter niet helemaal in mee. De rechter kiest voor een lagere straf en TBS met voorwaarden. Dus dat is een lichtere vorm van TBS. En dat had de verdediging ook zo voorgesteld. En persrechter Sanne Spekenbrink legt uit waarom de rechtbank tot deze uitspraak kwam. De deskundigen hebben geadviseerd om een TBS met voorwaarden op te leggen. Nou, dat is natuurlijk al een heel belangrijk onderdeel van de overweging. En ze hebben ook uitgelegd waarom goed kunnen motiveren. Hij heeft ziekteinzicht, dus hij snapt wat er met hem aan de hand is. Hij snapt dat hij behandeld moet worden. Daar is hij ook al mee begonnen in de gevangenis. En hij laat dus ook al goede vooruitgang zien. En het vertrouwen is er dat hij die voorwaarden goed gaat naleven. En hoe heeft Johnny de W. gereageerd op de uitspraak? Ik heb gesproken met zijn advocaat, Ronald Drent. En hij gaf aan dat hij in ieder geval heel tevreden is met de uitspraak. Het is ook wat ze hadden voorgesteld. Drent gaf aan dat hij de uitspraak passend vindt. Maatwerk noemde hij het zelfs. En hij heeft natuurlijk wel even kort met Johnny gesproken na de uitspraak. En ik vroeg hem hoe hij zelf had gereageerd. Eigenlijk wel blij. Ja, want dit is eigenlijk ook wat wij als verdediging aan de rechtbank hebben voorgelegd. TBS met voorwaarden. Een gevangenisstraf die daar dan maximaal bij hoort voor 5 jaar. En als de rechtbank dat niet voldoende zou vinden, zouden ze de sleutel kunnen vinden in de minderjarige zaak met de jeugddetentie. En dat is opgepakt. En daar zijn we eigenlijk heel erg blij mee. Nou, de WNL en zijn advocaat zijn dus tevreden. Wat vinden de slachtoffers van deze uitspraak? Ja, er zijn 30 slachtoffers die aangifte hebben gedaan van de 172, hè, het werkelijke aantal. Nou, die hebben vandaag niet gereageerd, maar wel een advocaat die 2 meisjes bijstaat. Dat is advocaat Jos de Kerf. En hij gaf aan dat 1 cliënt de uitspraak ook wel pittig vond, hè, de lengte van de straf. Want dat gaf namelijk bij haar het besef dat dit wel als iets heel ernstigs werd beschouwd, wat Johnny had gedaan. En verder was ook hij tevreden met de uitspraak. Bo Heimessen, dankjewel. In Dordrecht is 4 jaar cel geëist tegen een chauffeur vanwege mensensmokkel. De man van 33 had 47 vluchtelingen verstopt in zijn vrachtwagen in Hoek van Holland. De Koninklijke Marechaussee ontdekte de mensen bij een grenscontrole vlak voordat de wagen op de veerboot naar Engeland zou gaan. De eis moet andere chauffeurs afschrikken als ze geld aangeboden krijgen om mensen te smokkelen,

Ik ben nog niet helemaal klaar. Ja, hij is toch mee. Ralf Dekker van de FVD, misschien wel de meest eurosceptische partij. Zonder enige twijfel. Kunt u er eens eentje hardop voorlezen? De EU moet meer wapens voor Oekraïne betalen. Nou, dat ben ik oneens. Dan mag je nog kiezen welke onderwerpen je extra belangrijk vindt. Jongen, jongen, jongen. We gaan zwaarder wegen in het eindoordeel. Even kijken hoor. Naar het resultaat. Nou, wat hebben we? Forum voor Democratie en BVNL. Ja, dat is niet helemaal verrassend, hè? 91%. Ja, u bent een echte FVD'er, kunnen we wel zeggen. Schijnbaar, hè? Ja, ja. Nou, dat is niet helemaal verbazend, toch? Ik vind het heel goed dat dit soort instrumenten worden bedacht. Ik vraag me wel af of iets ingewikkeld als politiek kan worden gereduceerd tot 30 stellingen. Het is een goede stap. En ik zou zeggen, als je dan gaat kijken naar wat je top 3, top 5 is, verdiep je dan een beetje in die partijen waar jij dan volgens de stemwijzer dichtbij staat. En kijk ook of je iemand kan vinden binnen die partijen die je vertrouwt. Kleine kritische kanttekening bij de stemwijzer van de kant van Mohamed Shahim van GroenLinks, Partij van de Arbeid. 100% Volt. Ja, tegen alle verwachtingen in. Zegt Reinier van Landschot van Volt. Ja, precies. Precies. Dus ja, we zijn het helemaal eens met ons eigen beleid, zoals te verwachten viel. Voor veel mensen is Den Haag al te ver weg, laat staan Brussel. Het voelt ver weg, maar voor Nederlanders is het natuurlijk eigenlijk dichtbij. Want het raakt je ook, het beleid wat daar gemaakt wordt. Voor de vissers, voor de natuur. Ja, dat gaat over Nederlanders. Dus ja, als je daar een mening over hebt, ga stemmen. Want die stemwijzer kan je dan ook helpen. Hey, welke koers moeten we gaan varen? Dat gaat de mensen echt raken. Ja. Roel Pauw was dat, in gesprek met Europarlementariërs over de stemwijzer voor hun verkiezing op 6 juni dus. Een zeer exclusieve herenclub in Londen gaat vrouwen toelaten. De Garwick Club bestaat nu nog volledig uit mannen en heeft veel bekende leden, zoals de Britse koning Charles, ministers en bekende acteurs en zangers. De leden raakten verdeeld over de afwezigheid van vrouwen. Onder meer artiesten Sting en Mark Knopfler dreigden om op te stappen als vrouwen niet welkom zijn. Gisteren werd er gestemd over het voorstel. 60% was voor het verwelkomen van vrouwen. De Garwick Club is een van de laatste herenclubs die vrouwen gaat toelaten. Het weer in het midden en oosten, af en toe zon. Op andere plaatsen is het overwegend grijs. Het is 13 tot 18 graden. Morgen overal geregeld zon en iets warmer dan vandaag met 15 tot 20 graden. Zo stom, Bianca. Ik denk dan altijd het is woensdag. Het zal wel rustig zijn op de wegen, maar ik vergis me iedere keer weer, hè? Ja, het komt nu vooral doordat er toch wel wat extra recreatieverkeer onderweg is door de meivakantie en het lange hemelvaartweekend dat voor de deur staat. Dus dat levert wat meer vertraging op. Er staan vooral korte files nog, dus het loopt op de meeste plaatsen nog niet uit de hand. Maar op de A10 Noord bij Amsterdam sta je nu wel een half uur in de file voor de Koentunnel, want er stond een te hoge vrachtwagen voor. Dat is richting Den Haag in Rotterdam. En in het oosten van het land staat een flinke file op de N35 van Zwolle naar Almelo, tussen Heino-Zuid en Raalte. En daar is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, nogmaals, goedemiddag. Het is finale week. Hoe gaan de formerende partijen deze week de eindstreep halen? Ja, en belandt onze Joost Klein überhaupt in de finale? OO Den Haag. Voor een stukje finale duiding zijn bij mij aangeschoven. Politiek duider bij BNNVARA, Peter K. Welkom, Peter. Hey, goedemiddag. Fijn dat je er bent. En Francisco van Joden, opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl. Ook fijn dat jij er bent. Nou, dat vind ik hartstikke leuk te horen. Ja, ja dat hoor je niet vaak. Nee, hoor je dat niet vaak? Nee, dat is toch leuk, ja. Nou ja, dus het, ja nou, fijn. Hier ben je altijd welkom, ja. Hoor, nou, Francisco. Hier mag je altijd komen schuilen. Laten we eventjes bij de maandag beginnen. Ja, misschien wilden jullie het zo snel mogelijk vergeten. Maar goed, na een weekje pauze ging de formatie weer van starten. Meteen opmerkelijk moment. PVV'er Gidi Markesoer die liet al dan niet per ongeluk Peter, ik weet het niet hoor, zijn papieren zien tijdens zijn gang naar de formatiegesprekken. Jij zei maandag bij Sofie en Jeroen dat je je kan voorstellen dat iets in scène is gezet. Denk je dat nog steeds? Ik raak er steeds meer van overtuigd. Waarom? Wat maakt het dat jij er overtuigd van bent? Vooral ook om wat je te zien kreeg. Dat was alleen maar... Zeker voor alle kiezers van die vier partijen, zeg maar, was het fantastisch nieuws. Ze zouden hoop en houvast gaan bieden. Ja. Ze waren bezig om bouwstenen te vinden voor doorbraken. En er stond dat het strengste asielbeleid aller tijden ons te wachten staat. En lastenverlichting voor met name voor de middeninkomens in 2025. Nou ja, weet je, als je reclamefolders gaat rondbrengen, ben je een tijd langer bezig. Dus, nou, dus dit is heel snel gewoon miljoenen huishoudens voorzien van de prachtige boodschappen die dit kabinet gaat. Een soort van flyer inderdaad. Ja. Ja, hij hield het ook wel heel erg goed en duidelijk vast. Nou, dus het was goed te lezen. Passages en zo. Ja, dus, alles helemaal niet omgekeerd vastgehouden. Of iets. En er was een week rust geweest in die formatie. Dus had ik een week kunnen oefenen met het pasje zo. En, ja, het is, dat, okay. Dat kan niet anders. Oké, okay, Francisco, wat denk jij? Of zijn wij nu complotdenkers? Van Kees sta ik daar niet van te kijken. Maar ik vind het wel opvallend dat je daarin meegaat. Het is natuurlijk ook een aantrekkelijke gedachte. Maar ik hou me toch meer vast. Er is een beroemde stelling die heet Hanlon's Razor. Daar zal ik je voor de rest niet... Wat is dat? Ja. Dat is een stelling dat je eigenlijk een wetenschap... tenminste een soort wetenschappelijke stelling, zou ik maar zeggen... die luidt, schrijf nooit toe... aan slechtheid, wat je ook aan stommiteit kan toeschrijven. Oh. Dus je moet altijd eigenlijk, als iets, je denkt van er gebeurt iets, nou, je kan kiezen of het dat stom is, of stommiteit is, of dat het echt een kwade opzet is. Dan kan je toch eigenlijk, in de meeste gevallen is het gewoon stommiteit. Ja, maar kijk, is één ding, ik spreek de Guy Marks wel eens, en dat is, die heeft bijzondere standpunten over van alles en nog wat. En de vorige keer dat hij met iets onder zijn arm was betrapt, was dat een heel ander ding dan een papiertje, maar een pistool. Dus daar heeft hij toch een nodige glazen over gehad toen. Zo. Nou, maar je zou ook en, verwachten... Gekke standpunten, die jongen, maar zeker geen domme jongen. Hij is ook aan de kant gezet ooit, omdat hij een agent van de Mossad zou zijn. Hè? Ja. Dus die zin is toch allemaal wel bijzonder wat daar aan tafel maar zit. Maar jij denkt dus gewoon dommigheid? Ja, en kijk, als je naar dat papier kijkt... Peter is daar zwaar van onder de indruk. Maar als je goed kijkt, staat er allemaal dingen die er niet zijn. Daarom hebben ze opgeschreven. Nederland wacht op doorbraken, die zijn er niet. Daarom schrijf je dat op. He, zoals de Partij van de Vrijheid. Ja. Die gaat niet om vrijheid. Daarom heet die partij zo. Ja. En dat is in de politiek gebeurt dat vaker. Dat je dus de dingen opschrijft die je wil dat er zijn. Ja. Maar die zijn er nog niet. En als je dan kijkt naar... Ja, dat heet de partijprogramma zo. Ja, nee, maar goed. Je denkt het is een wensenlijstje. Nou, het bevestigt mij eigenlijk. Als dit na zes maanden je papiertje is. Ja. Dan ben je eigenlijk nog nergens terecht. Jij was dus niet zo onder de indruk. Nou ja, ik ben sowieso niet onder de indruk. Maar ik zit ernaar te kijken van wat moet je hier nou van maken. En denk, nou, is dit nou wat er na zes maanden ligt? Ja. Dan is dat eigenlijk, zo beginnen wij te praten. En ook als je hoort naar wat er gezegd wordt. Was het het eerste velletje van velen die er volgden. Wat er gezegd wordt. Niet precies zien. Dat zijn allemaal dingen die officieel bekendgemaakt worden. Dus dat ze af deze week voor het eerst dan... samen aan een tafel hebben gezeten en de formateurs aan een apart tafeltje ernaast. Zo'n kindertafeltje. Ik denk dat dat een bijeenkomst van anonieme alcoholisten. Zo doe je dat daar. Weet je wel, dat zijn van die therapeutische benaderingen. Er zit daar een soort kennelijk anger management iemand die dat zegt. Nee, dat gaat helemaal niet. Ik hoor daar niks uit. Wij zijn gewend. Ja, vorige formaties zie je mensen op het gazon dansen. Je ziet ze blij zijn. Dat zie je allemaal niet. En niemand durft wat te zeggen. Dus ik denk dat ze eigenlijk voortdurend, ik bespeur alleen maar mensen die voortdurend bang zijn dat ze ruzie met elkaar gaan krijgen. Goed, over ruzie gesproken. Laten we naar de formatie gaan. Gezellig. Ja, toch? Het is finale week. Caroline van der Plas, die zei het vanochtend eigenlijk al in de Telegraaf. Het is D-Day. Later nuanceerde ze die uitspraak overigens. Maar ze is best wel positief. Positiever dan de rest. Heb je het idee dat ze eruit gaan komen, Francisco? Nou, de D-Day, dat was geloof ik een opmerking van de Telegraaf. Want geen zinnig mens kan dit natuurlijk D-Day noemen. Omdat D-Day was de bevrijding van Europa. Terwijl dit toch iedere keer het omgekeerde is. Hè? Dus het is eerder 10 mei 1940 waar we naartoe werken. Het is voor de Telegraaf misschien een interessantere tijd. Maar goed, er is een... Pas op, hè, Francisco. Je gaat dit geen D-Day noemen. Als je dit D-Day noemt... 1940 kun je het ook niet noemen. Nee, nou oké. Okay. Dus dat kan maakt niet, hoor. Ik probeer ze duidelijk te maken. De genuanceerd te zijn. Ja, haal hem erop. Dus stop maar. Terug. Peter... Nee, maar goed. Ja, nou, nog één zinnetje dan. Hij kan zeggen wat voor dag het wordt. Ja, laten we even... Peter, even serieus. Die informateurs, hè? Serieus? Ik ben bloedserieus, Natasja. Gisteren ging er vrij somber aan toe, hè, bij die informateurs. Ja, die zijn helemaal niet zo blij. Ja. Wat is er aan de hand? Nou, dus ze zijn gewoon een enorme bakkelei over geld. Maar staat de boel op knappen, denk jij? Zeg je? Staat de boel dan op knappen, denk je? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Tenminste, ja, het staat anytime op knappen. En wellicht dat ze nog iemand zien weglopen, ook voor de bühne. Dat zou ook nog kunnen. Maar volgens mij wordt het echt pas spannend zo in de loop naar dit weekend toe. En zeker op maandag. Want dan moeten ze over de grote dingen gaan besluiten. Als asiel echt een knoop door gaan hakken. Hoe gaan we dat nou echt doen? Die financiën, waar ze nu de hele tijd over een bakkelei zijn. Moeten ze dan echt zeggen van oké, jij krijgt dit en ik krijg dat. Mm-hmm. En dat soort dingen moeten nog steeds bepaald worden. En dat ziet eruit als dat op maandag dan echt gaan doen. Dan is er ook geen ontsnapping meer aan, weet je wel. Mm. En bij dat soort formatie, dus nu die D zeggen, dat is natuurlijk onzin, want ze hebben nog 4 dagen. En Hemelvaartsdag laat ze dan zelfs maar, buiten beschouwing. Ja, dus ja, in principe... Zo'n feest is het niet. En ze willen eigenlijk wel allemaal dat het kabinet er komt. Ja, het is een wens. Jij bent daar gepokt en gemazeld in dat soort onderhandelingen. Dus er werd gezegd, ook in het Telegraafstuk geloof ik, dat het nu gaat om het uitruilen. Terwijl ik zelf het idee zou hebben, je gaat uitruilen op het moment dat de onderhandelingen vastzitten. Want dan kan je kennelijk niet meer praten over wat je nog kan veranderen. Dan ga je maar uitruilen. Dat is de meest grove manier van onderhandelingen die je kan doen. Dus? Nou, nee. Want ik herinner me nog een formatie waar jouw partij, de Partij van de Arbeid, ook met betrokken mijn was. Mijn partij, houdt toch op met je rare praatjes, Peter K. Is dat niet jouw partij? Nee, dat is niet mijn partij. Houd toch op. Waar de Partij van de Arbeid en de VVD samen aan tafel zaten. Toen werd later het meest smijlend over gedaan dat ze een soort kwartetten deden. Dat was een soort kaartspel. En met Wouter Bos, weet je nog, die was erbij betrokken. Henk Kamp en Dijsselbloem. En die zeiden dan, dit neem jij en dit neem ik. Zo gaat het bij formaties. Nou, dat is vrij normaal, hoor. Dan zeg je, oké, jij vindt stikstof geen probleem. Nou, dan mag jij op stikken. Ja, maar volgens mij daarbij aanwijzen dat ze dat aan het begin deden. En dat het een totaal nieuwe benadering was om de hele fase die hiervoor zat, die er vooraf gaat, over te slaan. Dus op het moment, dat was nou een totaal andere benadering. Zij zouden dat kwartet het nooit hebben kunnen doen. Want ze krijgen al meteen bij het ruzie bij het verdelen bij elkaar. Je bedoelt water bij de wijn gaan doen. Dat je eigenlijk inlevert, nou, dingen in gaat leveren. Als je bent aan het onderhandelen, dat betekent dat je compromissen doet. Ja. Als je gaat uitreilen, zijn er geen compromissen meer. Nee, ik snap je. Nou, het lijkt wel wat dingen te liggen, althans, waar duidelijkheid over is. Laten we even het lijstje aflopen. Hè? Alle partijen willen bijvoorbeeld iets doen aan het eigen risico. Peter, wat weet je daarover? Nou ja, wat ik nu hoor is dat het niet verdwijnt in ieder geval. Maar dat ze nu koers op zo'n halvering van het eigen risico. Nou ja, dat is natuurlijk heel anders dan zeker de PVV beloofd heeft. En ook BBB wilde van het eigen risico op termijn af. Dus dat lijkt er niet van te komen. Maar goed, dit zeggende, ze zijn over al deze dingen aan het praten. Dus het kan ook zijn dat het toch driekwart wordt. Maar naar nul gaat het niet. Naar nul gaat het niet. Als dit het is, hè? Dit is het niet, hè? Nee, er maar is als meer. Als dit eigen risico gehalveerd. Dat is precies wat Timmermans voorstelde in dat beruchte debat bij vandaag. Nou, die zei ook langzaam afbouwen. Toen werd hij afgebrand door Wilders. Daardoor heeft Wilders de verkiezingen gewonnen. Omdat hij Timmermans afbrandde op het feit dat hij zei, ja, dat moeten we niet in één keer gaan doen. Ja, maar nu gaat hij het zelf doen. Daarom is het zo interessant wat er gebeurt. Want als deze partij dat we gaan regeren en dat met een, ja, maar Wilders staat toch in zijn hemd als hij daarmee akkoord gaat, Peter. Precies. Ja, dat gebeurt nu wel. Dit is even wat we nu altijd doen. Nu even een constatering. Dan kom jij zo meteen met je opinie. Ja, Francisco, we gaan eventjes het lijstje verder. Je hemd staat in zijn feiten. We gaan naar de Nederlandse publieke omroep. Misschien ben jij binnenkort je baan wel kwijt, joh. Ik neem aan dat hij daar succes mee heeft. Hij wil ook de pensioenleeftijd naar 65, dus dan haal ik het nog net. Oh, dan haal jij het misschien nog net. Nou, Peter, ik weet niet hoe jij ervoor staat, maar ze willen gaan snijden, toch? Lijkt ze het wel een beetje over eens te zijn. Volgens mij zijn ze het daar wel over eens, maar ook daar was er één partij die vindt dat het naar nul moet. Ah, ja. Want het totaal overbodig instituut wegwezen ermee. Ook de PVV weer natuurlijk. Ook dat schijnt niet te gaan gebeuren. Nee. Maar we moeten rekening mee houden dat er 200 miljoen afgaat. Oh, ja. Nou ja, dat is wel een hoop geld op een miljard. Ja. Maar ik geloof dat ze op zo'n soort compromis aan het uitkomen zijn. Dat valt voor sommige mensen hier op het Mediapark nog in mee. Ja, bijvoorbeeld voor Francisco als hij met pensioen wil. Hè, naar 65, daar gaan alle partijen daarin mee met die AOW-vraag? Er is ook weer één partij die dat beloofd heeft, echt beloofd heeft. Ja. En dat is in 2010 was dat ook de PVV die zei van nou, 65, terug naar 65 met de pensioenleeftijd. Gaat niet gebeuren. Het kost toch heel veel geld. En toen zei hij ook meteen na de verkiezingen, nou, dat heb ik losgelaten. Maar begrijp ik dat hij al zijn kroonjuwelen, hè? Dus eigen risico bij de zorg, 65 of zo, dat hij dat allemaal overboord pleurt? Ja, ik kan er nog geen garantie op geven, want wellicht dat ze daarover een bakkelei zijn. Maar zitten doen de afgelopen maanden. Het ziet er naar uit. Dat hij op een aantal dingen wat moet inleveren. Ik denk dat daarom ook dat asiel- en migratievraagstuk zo belangrijk is. Maar daar heb je weer het dilemma dat je toch met een partij zit als NSC die zich aan de rechtsstatelijke regels wil houden. Ja. Heb jij dan het idee dat hij eigenlijk dat hij veel heeft binnengehaald? Nou, dat kan ik nu nog niet beoordelen. Nee, maar goed. Maar ik denk dat hij vooral ondervindt dat als je gaat regeren en compromissen moet sluiten, dat je dan niet precies krijgt wat je beloofd hebt. Dat is namelijk bij alle partijen zo. Nee, dat is toch altijd zo. Nee, maar hij heeft juist gezegd dat hij dat anders gaat doen. Dat de partij die altijd kritiek heeft, dat die dan een keer gaat regeren En dan laat zien, oh ja, ja, ik moet toch water bij de wei doen, want ik moet met andere mensen samenwerken. Maar Francisco, hoor ik nou gewoon dikke teleurgesteld teleurstelling in jouw stem als het gaat om die AOW-leeftijd? Hè? Want dat was de belofte van PVV-leider Wilders. Nou, ik denk dat terug je als naar 65 gaat voor jou niet, hoor, dat PVV-kiezer, PVV-kiezer, als je op die partij hebt gestemd omdat hij dat belooft, dat je wel teleurgesteld zou zijn. Ja, ik weet niet. Ik denk dat een groot deel van de PVV-kiezers het helemaal geen ene ruk interesseert wat Wilders doet in dat akkoord, als hij maar tegen buitenlanders is. Dat is zo simpel is het. Ah, ook als ze langer door moeten werken. Maakt helemaal niet uit. Maakt helemaal niet uit. Oké. Okay. Dus dat is. Hey, lentekriebels. Hebben jullie daar al last van? Je weet het weer. Kijk eens naar buiten. Alles bevriest als je naar buiten gaat. Nee, zo mooi. Dat zijn van die dingen die ook doordruppelen uit die formatie. Dat ze gewoon over alle. Het ging op. Was een formatie op hoofdlijnen, toch? Ja. En dan mocht de minister mag het aan bepalen. Dus ja, lentekriebels. Je kent het. Dat is een. Een fenomeen uit het onderwijs tegenwoordig. Ja, zullen we het even toelichten? Hè? Er was in maart kritiek op vanuit christelijk-conservatieve hoek. Het gaat over seksuele voorlichting op scholen, inderdaad. Ja. Dat zou veel te ver gaan volgens deze conservatievelingen. Maar hoort dit dan bij zo'n hoofdlijnenakkoord? Nou, lijkt me niet. Lijkt me dat je dat aan de minister van Onderwijs overlaat, die er dan mag zitten. Maar daar hebben ze het over gehad. En over heel veel meer van dat soort conservatieve puntjes die dan uit onze samenleving gesloopt moet worden. Dus ik geloof niet dat het gaat gebeuren, omdat niet alle partijen ermee instemden. Mm. Maar je verbaast je echt over wat daar lang op de tafel voorbij gekomen is. Daar gaan we nog veel plezier in over beleven als dat verslag van die informateurs er is. Nou ja, dat is die zo, toch omdat er graag wordt gesproken in termen van de Tweede Wereldoorlog. Dus zou je kunnen zien, als het er komt, wordt het wel een blitzkrieg kabinet. Dat zal zien dat ze in vrij korte tijd heel veel proberen stuk te maken. Want ze weten ook wel dat ze niet lang gaan zitten. En dat hebben ze bij Rutte ook één gedaan. Ook PVV heeft dat gedaan. Heeft toen in vrij korte tijd heel veel kapot gemaakt. Mm-hmm. Waar we jarenlang plezier van hebben. Dus de stikstofcrisis, de ecologische hoofdstructuur is kapot gemaakt. Het ministerie van Volkshuisvesting is toen opgeheven. Dat heeft hij toen allemaal vrij kort elkaar gezet. Dat was ook dat kabinet daarna. Kijk, je hebt dat tegenoverstaat. Je hebt wel de dierenpolitie gekregen toen. Maar die is vrij kort daarna weer afgeschaft, toch? Nou, dat is nog steeds 144 bestaan. Ik wil even naar een andere beestenbende, jongens. Ik wil eventjes naar. Ik heb nooit gedacht dat ik dit hier aan tafel zou gaan bespreken. Ja. Eurovisie Songfestival. Morgen staat Joost Klein in de halve finale. Oh, ja. Ja, de Vries kan zich geen betere cheerleader wensen dan Siwan Buma. De burgemeester van Leeuwarden. Hij zat gisteravond bij Sofie en Jeroen. Vindt u het een leuk nummer eigenlijk? Mooi is. Ja, het is geweldig. Het is echt heel leuk. Ja, kunt u hakken? Ja, nee, ik doe het niet. Nee. Maar dat vind ik het grappig, want het is natuurlijk helemaal niet mijn genre. Nee? Maar je moet er wel gelukkig van worden. Europa. Het hoogtepunt komt dus ook zaterdag uiteindelijk. Want één, hij gaat de finale halen. En daar hebben we ook die halve finale niet voor nodig. En de puntentelling, de Nederlandse puntentelling, gaat dit keer niet uit Hilversum komen. Maar vanaf het Oldehoofse Kerkhof, ons centrale plein, bij de Scheve Toren, de Oldehoofd. Ik ervan uitgaan dat u niet heel veel weet van de concurrentie van Joost Klein. Maar ook dat is niet nodig. Nou ja. Denkt u dat hij gaat winnen? Ja, hij gaat dus ook winnen. Ja. En dan? Gaat het dan ook in Leeuwarden plaatsvinden? Wat mij betreft wel. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood. Francisco, ik zie jou heel erg in de verte kijken. Wat denk je? Gaat dit nummer mensen inspireren om te stemmen bij de Europese verkiezingen op 6 juni? Als je ziet wat het nummer doet met Siwan Buma. Ja. Een transformatie ondergaat die boven zichzelf uitsterkt. Als je vijf jaar geleden Europa aan mij had laten horen en had gezegd, Siwan Buma gaat dit hierover zeggen, had ik het niet voor mogelijk gehouden. Kennelijk is hij in staat eigenlijk om dit voor elkaar te krijgen. Een zeer menselijke kant, een warme man. Zoals gezegd, was hij maar zo in de dagen geweest. Maar kun je nagaan wat het met mensen doet als het politieke leven uitstappen uit de echte spotlights. Ja, ja. Die Buma, die was natuurlijk fractieleider van het CDA, was toen al bumor. Hij kon wel goede grapjes maken, maar was dat ook heel stijf in de wedstrijden zo. Stijfjes, zo van, ik moet in de lijst blijven. En hij was weg en hij schreef een boek en hij kwam daarover vertellen. Vol enthousiasme. En nu is hij Eurovisie Songfestival liefhebber. Ja, nee, maar dat is gewoon, hij staat gewoon veel opener. En dat zie je bij al die mensen die dan zo in de politiek werkzaam zijn, moeten ze op ieder woord letten. Oh ja. Nou, en die druk is er in die zin zou het wel kunnen dat Europa Papa dat een mensen naar de stembus misschien. Nou, misschien trekt, wel. Kijk, het is wel interessant dat het kan van invloed zijn om dat te kijken. Gaan meer vrouwen nog dan eventjes mannen. Lekker doorpraten. Ik ga inmiddels even naar Bureau Buitenland kijken. Ik mag er toch nog even tussen zeggen. Ja, we gaan het hebben over migratie in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Heel groot thema wordt dat. Dus zometeen bij ons in Bureau Buitenland heel veel over migratie. Heel goed, dat vanaf 1:30. PTK en Francisco van Jolen, dank jullie wel en tot volgende week.